الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هم صفة عباد الرحمن آخر سورة فرقان کی داو چی دی دنیا کی ډیر زیون دی او مجلسون دی چی اگر دا گمراہو نڈکی نکل چی عباد الرحمن تدا سی زیون نا خبری او دا سی مجالس و محافلنا مزان ساتھی اغی تحاضری نکی اگر کچا دعوت مرکڑی دیلا او کل چیغی کی گمرہی کی گی اور قسم د دین خلاف ورزی کی د سنت خلاف کی مومنان اغه ته حاضرین کوي اغه نزان ساتي ځان بچ کوي دغه د گمراهی زیونه دي په دیوم صفت بیانو چې عباد الرحمن اغه کسان دي لا یشهدون الزور نو الزور یو معنا مفسرین کوي عبادت الاوثان هغه مشرکان چې په خپل بوتانو عبادت کاو هغه کې به ډیره غنه جوړ کړی و او ډیر خلق به را جمع کړی و هدي هغه ته حاضرین کوي او دیم مانا کی محمد ابن حنفیہ چلے شہدون الزورا ایل غنا غنا تسرود زیونا چیغی کدا شیطانی آوازونا و سرودنی مجلسی جوڑ کری ندی اغی تحاضری نکی ابو العالیوی محمد ابن سیرین خدا سے عربی ابن انس حضرت زحاق جمراتنا اعیاد المشرکین دی کافران و اخترون اگر وزی چیغی مقرر کری اوغی که اخپل دیر زیب و زینت کارکی دباغی که ارسی قرآن از زور لفظ راوڑ دی دروغ تاموی فسق و فجور تاموی دغزید شرک کارون تاموی اغی چه و پا اخپل و مجلسونو کی اخترونو کی غیر اللہ پنم باندی سا قربانے و حلالی کولی غم پکی رازی و دی طولو نا قرآن تعبیر کڑے پا زور سرا او دا لفظ دی طولو را شامل لے مومنان اغا کسان دی چه حاضرین کئی اغا مجلسنو دا شرک تا مجلسنو دا دروغ تا هغه مجلسونو ته چې وی کې سرود نه وي شیطانی आवाज نه وي هغه مجلسونه د فسق او فجور چې هر قسم ګناشتا هر قسم معصیت پکشتا دا غي نزان ساتینو لیکن بل قسم مجالسم په دنیا کېشتا ټولیا او شانتي گمراه نه دي خلق نیکان خلق مشتا چغید دین او د علم مجلس جوړ کړی چې باغې کې خلق ته بیانات کیږي هغه کې خلق ته د دین خبرې کیږي د قران او سنت اصلاح واز او نصیحت کیږي دا مجلسونه به کوم یې کنه د دې مؤمنانو د هغه سره څنګه تعلقي د دې نه خزان ساتي چې مخکې بیان شو چې هغه کې گمراهی ده هغه کې سرکشي ده خدانور مجالس چې دا ډېر بهتر دي او برکتی دی چغی که دا اللہ دا کتاب بیانی دا پیغمبر دا سنت بیانی اگی که توحید و سنت بیانی و رد شرک و بدتی نوی چه پا دا سو مجلسونو بانده اگی دا سو نتیری گی چلانده و کانی نا بلکه اگی که شرکت کئی اگی تا وقت دی اگر دیر پا توجه سراوری زکا خود آوری دو لائق دی کنا خوا نور پسی ایدا صفت بیانی ویزا مرو باللغوی مرو کراما کلاچ دا مومنان عباد الرحمن چرتا تیریگی پیو باطل مجلس باندی پیو بیہودا مجلس او محفل باندی او تیری کی ڈیر پی عزت سرام عزت دادی چی اگی تا التفات نکی اگی تا گوری قدری امنا باللغوی اگا لغو خبری چی اکثر پاگی کی دروغی اکثر پاگی کے دو قرآن و سنت خلافی اکثر پاگی کے سو کسی واقعاتی نو ٹول دو دروغ محفل او مجلسی چلق و وطوی مومنان اگا خلق دے چیغی پدے کے اسا ناخلی دے عزت تے عزت یہ دیتا ہوئی چزانت ساتھی زانت بچ گئی مرو کراما نبی علیہ السلام هم چرت دا آواز اوری دلیو دلیری نا نگگنو کی گتی ورکلی اب یا صحابی نوی تا پوست کهو چی آواز رازی چکمی پوری آواز راتو ناغت نخپل گگن بنکلیو کنا ذا مرو باللہ و مرو کراما بیا صحابوم د قعدتو غریبوم چې دا سه आवाज واورېدل وګونو کې به بن پته ورکړې به بن کړي به دې आवाजونه دې تلغه आवाजونه ویل شي ودې اتم صفات ذکر شو نہم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم او کسان دی کله چې دیتا نصیحت وکړي شي بیان وکړي شي پایاتونو د خپل رب سره داسې او جماعت او داسې او محفل برکتی مبارک لګېدلې چې کې بیان کړي د قران او باقی کې آیاتونه تلاوت کیږي لم يخروا عليها صما وعميانا مؤمنان و خلق دي چن تیری کی پاگی باندی کانو اولاندو نا پیدا سی ناخلی دیر پا توجہ سرا پا غور سرا قد دی ہون دیر خلق دا سی چی غیب سبیدن نشی اغسطے پا دا سی قیمتی زیبان دی بس تیر شی او سفیدوا نخلی سب خبر پویا نشی ساجر او ثواب حاصل نکی اللہ وینا مومنان دا سندی لم یخرو خرور دیتا ہموی چکلا بیان کیگی خدا دیرو خلق و عادتی پا دیرو زیونو کی پکلو کی علاقو کی چکلا دا قرآن درس کیگی ناغی سرو لگئی کپلو کورونو کی کپلو دیرو کی کپلو پیٹکونو کی عرضے کی جی یرو ازید سرمون لخوب رازی تس کو چیوی شورو شی بیان کنا نمون لخوب رازی ادا خلق دی اخیر رو نوالا چگی سر کی دی خوب والراشی نو محروم شکنا او صرف دا دید پار سر کی خود او وقت کی خود چو بز لکا اللہو چو وطوئے اب سپو انشی او بس خوب والورشی اللہوی لم یخر رو علیہا مومنان دا سے ندی اگی سر نلگی پدا سے بیان کی او پدا سے آیاتنو کی سمن چکانی بس کسی اوری دلی نی عمیانن اولاندی نی سولی دو نی سواوری دو دا دا نور خلقو دنیا پرستو خلقو حال نهم ذکر کی واللزینا کسان دی یقولونا جوائی پا دعا کی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا اے رب زمونگا راکی مونگ لران بخنو کی مونگتا دی اقبلو ازواجو او دی اقبل اولادنا قررتا یون دی اقوال دسترگو اگی دا سوال کئی چی اللہ زمونگ دا طول ما حول دا دن ما حول جوڑ کے زمونگ دا اہل و عیال دا اولاد چی سمرا دے اے اللہ دیدہ سکی چی زمونگ سترگی پی اخیگی او دا مسلمان مومن سترگی بسبان دی اخیگی امام بخاری ہوئی ما شیعن اقرر فی عین المؤمنی من ایرا حبیبه فی الطاعتی نشتے دا سی اوشی دا مومن مسلمان دسترگو یخوالے دا دینا چوینی اخپل محبوب پا عبادت کی مصروف دا محبوب کدد اولادی ہو کدد بی بیوی ہو کدد پلاری ہو کدد زیئے کارس دا ټول محبوب دي کنا باندې تا دا مؤمن د سترګو یا خواله چې خپل اهل او عیال په عبادت کې مصروف ویني چې امونز دي یا په علم کې مصروف ویني چې قران ته ناشتي پس چې د دین کار کې وین دا د سترګو یا خواله ماشيون اقر بیان المؤمنین من ان یرا حبیبه فی الطاعت تد مومنان دعا او کسان دی چوائی پا دعا کے چہر بزمونگا حبلنا راکی مونگ لرا بخشش کی مونږه تا د دې خپل ازواجنا و ذریاتنا او خپل اولادنا قرۃ اعین یخوال زسترګو وجعلنا للمتقین اماما نوگر زیمونگا دادا سی متقیانو خلقو دا پارا امامان دماغ کے سر لگی چکل دی یو بندہ اولاد بچی اہل و عیال ٹول و دن کی مصروف شو دا متقیان شو او دی مشر شو کنا دی امام شو چه حدیث گراغلی کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیته اری استاس نرائی دے مشر دے او دا حریو نبتا پوسکو لشیدہ ویخ پل تابدار خلقو چه دا ما تحت سمرو ار سمرو چیو دا ما تحت زامنان وسیع کل وسیع چه ار سمرو دی دا غی مشرون دی امام شو کنا او غا متقیان شو نمانا آسان شو اگر زیمونگا دا سی متقیان و خلق دا پارا اماما مشران ولی جن خوال خطیری چکا شران و متقیان و مشران دا غی امامان او سرپرستی کئی مشری کئی نو دا غی خلق جون دا دین جون دے کنا اللہ دا رضا جون دے یو مانا دا چی اللہ مونگ چی دا چا مشرانیو مونگ چی دا چا امامانیو نو اللہ تا غا متقیان کی بلی چی اغی متقیان نی بیا د مونږه مشرې امامتی د سشي شوا هغه بیا بنش باندې حساب ده ځکه چې دا غینا چا څه फायदा وانه وستا چا کې فرق رانه غي چا کې انقلاب رانه غي چې دا خپل غلط جننا دا خپل غلطو عملونو نه توبه وباسي او رستو صحیح کارونه شروع کی او اٹگی ٹوری د دنیا پری دی نو دغه ته متقیان ویل شي او هغه مشر بیا په دې باندې خوشاله وي چې زما هغه خواره او زما هغه مهنت پیدا وکړه ځکه خلق مخکې غلطو فازقان او فاجران اوس متقیان جوړ شو دا د فخر یو خبرې دنیا کې وګر زموږ د داسې متقیانو خلقو د پاره مشران اولایکا یجزون الغرفه الله وی دا چې څومره صفاتونه بیان شو یجزون الغرفه تیل با بدل ورکلیشی و جنت کی او بالا خانہ غرفات ہوئی چاہی تعرسات جنت ہوئی دویم چت کی چکمرہ جوڑی اغیط غرفہ ہوئی قرآن دا جنت غیا دی چلتا ودیل دا معنی او دا اوچت زیونا و محلات ورکلیشی دا بداغی بدلی دا پسکی بور کولیشی عوض دا دی عمل سو بما سوبرو و دی وجا چی سبر اکلیو پا دنیا کی زکا سمر سخت چی دی اغا مومنانو لدی د دنیا څومره مصیبتونه چي دي غمونه چي دي پریشانۍ چي دي اټول د دې مؤمن مسلمان دو دغه حدیث کې راځي چې دا د پارجیل لیکنه او په ټولو باندې د صبر کړي صبر سم مطلب پل دینی نه دې پرېخې پل ایمانی نه دې پرېخې پل عملی نه دې پرېخې د دنیا د پاره او د پیسو د پاره دا خپل دین نه بدل کړي ځکه به ما صبرو وېخه ډیر پکې دي چې هغه صبر ونکړې شو هغه چې دې سخت توقعات چې ټول عمر بلوګي تنظیم بس تی اونور زنشتا نزان لے چرتا سراغ اکوتو نزان لے چرتا لارو کتا دا پیسو دروازے کلاو کلا اپا دی ایس پروان ساتلا چی اگا دینی اے خراب شو اگا ایمانی اے خراب شو داغینا دا اللہ رضا فوت شو باقی که صرف دا دنیا لاله چراغی نا پا دی پروانو سات لگا نا دی که صبر نو کنا اللہ وی دیل وزکت جنت کی اغدیر اچت آلی شان محلات ورکوم چه بی ما صبرو دی دیر لوی صبر کرده کار قسم سخت پراغ لگا ویلقون فیا تحییتا و سلاما اور بکلی شدی تا پدی جنت کی د ملائکو د طرف نا مبارکی او سلام ملائک ورازی مبارکی بوله ورکی چې مبارک شه په سبان دی مبارک شه په دې باندې چې د ډیرو عذابونو نه بچوې خلق خواغه دی په بامبړو کې پروت دی او تاسو ډیر بهتر خلق یې ډیر بختور یې خوش قسمت یې چې دغه عذابون نه بچ شوې د سقر او د جهنم او د سعیر نه بچ شوې تحیه مبارکه ته او سلامن ملائک برازیو مخامخ ملاقاتونه وی ملاقاتونه وی یلقوا نبیا خالدین فی ہمیشہ بھی پدی نعمتوں کی او پدی جنتوں کی حسنت مستقر و مقام دیر خیستہ دے دغ جنت کاغد آگے کی دو سیدو زیون دی مستقرن دو سیدو زیون بکی جدا دی لوی لوی کورونا لوی لوی باغونا او کو آگے کی دو آرام زیون دی مقام د غرمې د آرام د پاره به کې ځان د ځای نه دی الله وی هر یو ځای خاسته دی ښا کده راهایش ځای دی نوم خاسته دی کده آرام ځای دی نوم خاسته دی مستقر و مقام اخر کې زور نه ده چې بیان شو د قران دعوت ورکړې شو او سره دې نه چټیر خلق اغسلا پا شک کی دے توکل نکی توکل نکی جدی توحید تراشی سنت تراشی او جا پاکی اولان دی رستو کی گی او بس بازی دا سکن خوا اللذین فی قلوب مرضن نغیو پلا امیڑ کی گی امیسار کی گی دا سه خلق شته دنیا کې سره یله کتاو کلو کا تولی پریشان ہے تا ته بدی کی څه غلطی او خدای ښکاری او چې خامخه په جهل باندې ولاري چې نور څه ګوري پکې خپو یې او خدای یقین راغلی دی چه اللہ کتاب دے او سخلتی بگی نشتا و خطائی بگی نشتا او بیانونا او دلیلونا دیر بہترین دی او دیر مضبوط تی نتولی پان دیکھنا کی پرو تی مزاقی خلق تعالی ہوئی قل او آئیو تاما یعبعو بکم ربی لولا دعاوکم اس پروان کئی پتا زبان دی رب زمان آتا استعی سجد نشتا لولا دعاوکم کچر نوے بلن داغ تاسو لرا دین تا و صرف دید پارے دنیا کے ساتھ لیے چی دعوت تر کئی چی زمان بندیان راشی زمان خبر اومن ہے زمان دعوت قبول کے راشی زمان کتاب راواخ لے دا دعوت ولا ورکین الله وی دیو جن په عذاب نه راولم کني نور سو پروا نه ساتم کدا دعوت نه وکنه نو چې الله دعوت ورک ناغیرت کو فقط کذبتم تاسو دروغجن کو الله وی وزن سم کہه اوس عذاب راضی فقط کذبتم تاسو دروغجن کو دعوت الله فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا نظر دا چې دا عذاب با په تاسو پورې لازم شي مطلب دا چلوي زما ساجت تاسو ته حاجت خداو چې تاسو ته دا دعوت تر کوم چې قبول یې کوي چې بچي چې درسوایې نه بچي د دنیا او د آخرت نو دې لپاره مې د دنیا کې لږ ژوند درکو ژوندګي مې درکړه که قبولم کو ډېر خوان وو کی لیکن چا قبول کو فقط کذبتم او تاسو دروغجن کو نو اوس انتظار کوي ښا اوس به عذاب راځیر کله چی ته مانا دام دا قل او ایو تما یا با ابکم ربی سفر واقعی تاسو باندې رب زمان لولا دعاؤکم کجرستا سودا چغې نه وکنه چې کله دروازه سخت راشي کنه یا الله خیر یا خدای خیر یا خدای چغې وای بیا الله ستاسو له دې چغو باندې ورزي چلو ته چې هغه تواضع کې کنه بس ډیر رحم دې ډیر رحم دې ډیر تا بیا سنوي چاته نو ښه کوم شریکان وو او کشتو کې وناستو او چپی براله کشته بغړ اورډ شو هغه بچره کړې الله ته چې الله دی وخت بل څوک نه راځي بغیر ستان نو که تا مونږ اخلاص کړو کنه تدې ګرداب نه مله نكونن من الشاکرین مونږ واستا تابعدار یو مو بچر بیا شرک نکو ملا با خلاص کنکو اوگو تا خپا تواها چو رگا چه دی خپا پزمو کهو لگی کنن ملا ویدا ما تا معلوم دی او آئیو تا سپروا کئی پتا سبان دی رب زمان کچر نوی دا بلن استاسو دا چغی استاسو اللہ تا چی اللہ خیر فقد کذبتم یقنن تاسو دروغ جن کو قرآن وصوف يكون لزاما نظر دا چې عذاب بوس پتا زبان دی لازم شي بیا الله مولت نور کی خلق وکړه ډیره زمانه او صبر وکړه دیار لسکاله چې ری تکذیب کون جوړ عذابونه به شروع شونه واخر دا